یکی رد داده، یکی ترس داره، یکی جمع باشه ولی خیلی تنهاه. زیر پامو خالی کرد طبق معمولم، اون کسی که قرار بود رفیقم باشه. اصلا تو هر من موزلم داشتی، تو پاک و منظم مطربم داشتی. بابا اصلا تو خوب دو عالم، من شر رو کم کنم برم مرخصم داشتی. بگو چرا میخوای تو دور و برم باشی، با اعتبار بقیه معتبر باشی. تو که کلی داری بهش بنازی، من فردا بمیرم نیست تخمم داشتی. تو هنر پیشه نیستی و بازیگری، ما هنر پیشه کردیم و یاقیگری. تو که تو امنیتی فلان کسکم باباته، به من چی کار داری که حتی نفسم قاچاقه. تو که تحت آقایی همه چی شیبه برات، ولی برا ماها سر بالایی. سر بالاست نه یا دم پرمه، من فقط یه دوست دارم که هم دممه، بام هم قسمه، بام هم سفره. فقط یه دوست دارم، اونم دفترمه، آه اونم دفترمه. جاتا پیچ به ما عاشقا هیچ رسیده، همینه رسم بازیش. این رسم بازیه، یه وقتایی زندگی بد بگات میده، میگذره دود میشه لحظه ها میره. تو دنبال چی تو این اوضای تیره؟ اینا درسایی بود که داد بهم یه دوست، یه دوستی که دنبال پیکار نبود، فقط یه رو داشت فکر این کار نبود. زبون باز نکرد و بودش پنهان پلومو، کسی نبود جز آه. دفتر شعرام غیر اون تو زرد بودن، همشون پیچیدن رفتن تو دورش اومد. تو خوش بودم، همه شلوغ دورم بودم، میگفتن تا تش با من الان گمن کوشن نلان. فقط من و اون تو کل شهر قلم با هم میزنیم و میدونه که چی اومد سر. سیاه میشه فرقای سفیدش دامن، تو تاریکی چشمو میدون ببینه بازم. قلاده اون بالا رو بگیره با من، هرچی قول و قرار بینمونه میره یاد.